Check, one, two. Buti na lang Sabado bukas, pwede tayong lumabas. Humanap ng gagawin, di na kailangang isipin. Buti na lang Sabado bukas, at pwede tayong magwala.